lipca mija 23. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Z powodu nawałnicy trzeba było ewakuować obóz harcerski w województwie świętokrzyskim. Strażacy podsumowują pracę przy usuwaniu skutków burz. Polscy i brytyjscy ministrowie podpisali porozumienie Partnerstwo 2030. Chodzi o współpracę w polityce zagranicznej i sprawach bezpieczeństwa. Oszust podający się za pracownika NATO oszukał gdańszczankę. 48-latka przelała 650 tysięcy złotych. Około 400 razy interweniowali strażacy w związku z burzami. Pod Kielcami trzeba było ewakuować z obozu grupę 40 harcerzy i 7 opiekunów. Wszyscy zostali przewiezieni do miejscowej szkoły. W Toruniu z kolei drzewo spadło na samochód osobowy. Kierowcy na szczęście nic się nie stało. Najwięcej wyjazdów strażacy mieli na Górnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz w województwie zachodniopomorskim. Burze, ale już słabsze, mogą w kolejnych godzinach występować jeszcze we wschodniej części kraju. Więcej o pogodzie po serwisie. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na jutro przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na konsultacje dotyczące przymusowej relokacji migrantów i unijnego pakietu migracyjnego. O szczegółach mówił dzisiaj rzecznik rządu. Jak mówił Piotr Müller, unijny mechanizm zakłada, że za każdego nieprzyjętego nielegalnego imigranta Polska musiałaby zapłacić co najmniej 20 tysięcy euro. Jak inaczej nazwać ten mechanizm, jak nie mechanizmem przymusowym? Niestety te propozycje w tej chwili są na stole legislacyjnym w Unii Europejskiej, przychodzą do prac w Parlamencie Europejskim. Dlatego ważne jest, jak dodał Piotr Müller, by wypracować wspólne stanowisko. Słyszymy z ust niektórych polityków, że rzekomo się na to nie godzą, no to wystosujmy wspólne stanowisko w tym obszarze. Będziemy przekonywać oczywiście też wszystkie siły polityczne do tego, że referendum w tym obszarze jest też ważne. Spotkanie premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych rozpocznie się o godzinie 11. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Udział w spotkaniu zadeklarowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Jego koalicjant Polska 2050 odmówił, podobnie jak Lewica. Jan Grabiec z PO napisał na Twitterze, że jutrzejsze spotkanie nie ma sensu. Wicepremier Jarosław Kaczyński powtórzył dzisiaj w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że, tu cytat, polskie władze konsekwentnie sprzeciwiają się próbom narzucenia Polsce przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Koniec cytatu. Szef Prawa i Sprawiedliwości zapewnił, że rząd nie zgodzi się na proponowane przez Unię Europejską rozwiązania. Partnerstwo 2030, tak nazywa się dokument o współpracy między Londynem i Warszawą, podpisany po tak zwanej kwadrydze, po czwórnym spotkaniu polskich i brytyjskich szefów ministerstw obrony i spraw zagranicznych. Politycy rozmawiali w brytyjskiej stolicy. To ewolucja. Ewolucja i tak już dobrych stosunków. Tak odpowiadając na moje pytanie, tłumaczył szef brytyjskiej dyplomacji James Cleven. Ci, którzy spodziewali się, że ta kwadryga będzie fundamentalną zmianą, zawiodą się, bo fundamenty już wcześniej były mocne, a relacje dobre. Jesteśmy naturalnymi sojusznikami w wielu kwestiach regionalnych i globalnych. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau podkreślał, że dzisiejsza deklaracja to efekty poczucia wspólnoty wartości i przywiązania do określonego ładu. Ładu, który opiera się na prymacie prawa przed siłą. Deklaracja ma być przykładem dla innych krajów. Jest to moment szczególnego zagrożenia dla świata takiego, jaki znamy, w jakim chcemy razem żyć. Brytyjski MSZ informuje, że partnerstwo zakłada m.in. szerszą współpracę wojskową, więcej polsko-brytyjskich ćwiczeń. Sprzed Lancaster House, Adam Dąbrowski. Gdańska policja poszukuje mężczyzny, który, podając się za analityka NATO, oszukał 48-letnią gdańszczankę. Kobieta w ciągu kilku miesięcy przelała mu w sumie 650 tysięcy złotych. Ich znajomość zaczęła się na jednym z portali randkowych, a mężczyzna obiecywał jej wspólne życie. Podawał się za obywatela Kanady, mówi Magdalena Ciska z gdańskiej policji. Oszust twierdził, że jest analitykiem danych w NATO i stacjonuje w siedzibie wojskowej w Łasku. Pokrzywdzona przez 8 miesięcy prowadziła korespondencję z tym mężczyzną, który w pewnym momencie zaczął prosić ją o pomoc. Dave Brian Garrison, bo tak przedstawiał się pracownik NATO, chciał przyjechać do kobiety. Sprawca poprosił pokrzywdzoną o pieniądze, które, jak twierdził, miały być przeznaczone na to, by dowództwo udzieliło mu urlopu. Kobieta wykonała kilka przelewów w euro, a zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa dopiero, gdy rzekomy pracownik NATO przestał się do niej odzywać. Policjanci ostrzegają, by zachować szczególną ostrożność wobec nowych znajomości, szczególnie zawieranych przez internet. Podejrzenia powinny budzić zwłaszcza prośby o pomoc finansową. Nie żyje aktorka dubbingowa Miriam Aleksandrowicz. Widzowie znali jej głos z seriali, filmów animowanych oraz gier komputerowych. Była także reżyserem dubbingu. Kilka lat temu Miriam Aleksandrowicz opowiadała w polskim radiu, jak dobierała głosy do polskich wersji zagranicznych produkcji. Ten oryginał to jest taki portret pamięciowy. Ja chodzę i szukam złoczyńcy, który będzie pasował. Jak znajduję ten głos, wydaje mi się, że go znajduję, to tak jakby ten obrazek się łączył z tym zdjęciem i to by się zgadzało. Miriam Aleksandrowicz miała 65 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Iga Świątek bez problemów pokonała Hiszpankę Sarę Ribes-Tormo 6-2 i 6-0 i zameldowała się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka miała okazję zagrać na korcie centralnym. Pozytywne. Na pewno w zeszłym roku grałam w ogóle pierwszy raz w karierze na korcie centralnym. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i trochę mnie przytłoczyło, a w tym roku już trochę bardziej się czułam właśnie skoncentrowana po prostu na pracy, ale zawsze super jest zagrać na takim korcie, by czuć tą tradycję w pewnym sensie. To jest taka świątynia tenisa, ma się wrażenie też przez to, że jest taki pogłos. Na przykład nie ma muzyki ani reklam w trakcie przerw, więc to też myślę, że sprawia, że to wszystko wydaje się takie bardziej eleganckie. Jutro mecze drugiej rundy zagrają Magdalinet i Hubert Hurka, czy Linet zagra z Czeszką Barborą Strycową, a Hurkacz zmierzy się z Brytyjczykiem polskiego pochodzenia Janem Chojnińskim. Teraz piłka nożna. Argentyńczyk Angel Di Maria po 13 latach wraca do Benfiki Lizbona. Mistrz świata z zeszłego roku przeszedł do klubu ze stolicy Portugalii na zasadzie wolnego transferu. W minionym sezonie skrzydłowy występował w Juventusie razem z Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem. A jeśli chodzi o kolarstwo, to Jai Hindley wygrał piąty etap wyścigu Tour de France. Australijczyk wyprzedził o 32 sekundy Włocha Giulio Ciccone. Etap podsumował były reprezentant Polski, wicemistrz olimpijski i wicemistrz świata w jeździe drużynowej na czas, Marek Leśniewski. Powiem szczerze, że dzisiejszy etap był nie do przewidzenia. Tak, 36 kolarzy odjeżdża. Tutaj uważam, że troszkę zbyt liczna ta ucieczka była i zbyt wartościowa, żeby ją tak troszkę zbagatelizować, i potem mimo wielu starań ekipa Pogacara nie była w stanie zeliminować tego dystansu do ucieczki. Cały czas to celowało w granicach 2 minut. Hindley dzięki zwycięstwu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Tymczasem polscy medaliści Igrzysk Europejskich zostali nagrodzeni przez Polski Komitet Olimpijski. Wszyscy biało-czerwoni, którzy stanęli na podium, otrzymali wartościowe nagrody, a minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk obiecał im również nagrody takie, jakie ustawowo przysługują medalistom Mistrzostw Europy. Przewodniczący PKOL-u Radosław Piesiewicz zapewnia, że to dopiero początek procesu nagradzania sportowców za sukcesy w międzynarodowych imprezach. Ta radość naszych zawodników to jest największa nagroda osobiście dla mnie. No, cieszę się, że jest Fundacja Polskiego Sportu, która też zaczęła działać dosyć prężnie i to jest budujące. No i dzisiaj beneficjentami tych umów są nasi zawodnicy, ale też proszę mi wierzyć, że pracujemy bardzo mocno nad tym, żeby te nagrody za medale podczas Igrzysk Olimpijskich były zupełnie na innym poziomie. Przypomnę, że Polacy podczas Igrzysk wywalczyli w sumie 50 krążków. W nocy zagrzmieć może jeszcze w pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę. Jutro przelotnie popada na wschodzie, na południowym wschodzie możliwe słabe burze. Chłodniej niż dzisiaj, termometry pokażą przeważnie 24-26 stopni. Chłodniej będzie nad morzem, tam 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Jest takie miejsce nad polskim morzem, gdzie raz w roku gwiazdy świecą najjaśniej. I można jeszcze uścisnąć i odcisnąć im dłoń. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach z Trójką. Do usłyszenia w jutrzejszym wydaniu Po drodze z Trójką. Piątkowych Zapraszamy na weekend i Liście przebojów Trójki oraz w sobotniej audycji Trzymaj z Trójką. Piotr Firan i Tomasz Miara. Zapraszamy. Autopromocja. Pełnić pustkę, pustkę. Potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy. Droga nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Z zapałkami zabrzmiał Bartka Królika, a polecił mi ten utwór i państwu również, mój i państwa gość, czyli chłopiec z pałkami, Kacper Sendek. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Nadzieja polskiej perkusji. Czy to byłoby zbyt górnolotne, czy właśnie takie, wiesz, na zasadzie, że niewystarczająco pozytywne, pochlebne? Ja myślę, że bardzo pochlebne i trochę mi niekomfortowo z tym, ale dziękuję. Bo wiesz, w tym zdaniu, że byłbyś nadzieją polskiej perkusji, mogłoby być też zawarte takie dość kontrowersyjne stwierdzenie, że w Polsce potrzebna jest jakaś nadzieja dla perkusistów, a jest tak wielu fantastycznych muzyków, że być może ta nadzieja w ogóle nie jest potrzebna. Myślę, że nie jest potrzebna, bo naprawdę mamy olbrzymią ilość uzdolnionych dramerów w tym kraju i myślę, że zaczyna powoli brakować pracy. Już. No, ciekawe stwierdzenie. No, bo jest bardzo dużo perkusistów, a coraz mniej się robi miejsca na pracę dla nas. Rok temu ktoś powiedział mi, że jest więcej koncertów niż muzyków z kolei, ale to chyba po tym odmrożeniu pandemicznym, po pandemicznym. No nie powiedziałbym w sumie. No widzisz. Nie powiedziałbym. No tak, no bo kwestia kalendarza i ilości zajętości tego kalendarza to jest też bardzo indywidualna kwestia. Dokładnie. No tak, ale tak, żeby może jakąś chronologię zdarzeń tu wprowadzić, to powiedz naszym gościom, ile masz lat teraz, obecnie. Obecnie mam 19 lat. No właśnie, to jest kluczowe. Bartek Królik zabrzmiał nieprzypadkowo, ponieważ to jest facet, który chyba jako pierwszy zauważył cię jako zdolniachę i z kolei w mediach społecznościowych. Tak, zgadza się. Więc w bardzo nowoczesny sposób, inny niż wydarzało się to w przypadku no, tego pokolenia, na którym wielu muzyków się nadal wzoruje, czyli wiesz, Robercie Lutym, Michale Dąbrówce i tak dalej. Tak, to też są moje inspiracje. Znam no i tak, doceniam, i chyba też mają media społecznościowe, ale czy to w ich życiu odgrywa tak dużą rolę jak w twoim na przykład? Nie wiem. Ja myślę, że na pewno nie. Na pewno nie, bo jakby ja jestem z pokolenia, gdzie wszystko się dzieje w mediach społecznościowych i poznaję się w ten sposób ludzi. Większość znajomych, których poznałem i obecnie z nimi współpracuję, te kontakty zaczęły się po prostu między innymi na Instagramie. No tak. A w życiu Roberta przykładowo albo Michała to jeszcze nie było dostępne. No tak, to był taki networking na uczelniach, w środowiskach muzycznych, ale Jam Session do dziś istnieje, chociaż czy ono odgrywa tak dużą rolę dzisiaj jak kiedyś w łapaniu kontaktów? Nie wiem. Ja nie wiem, bo nie żyłem w tamtych czasach. A dzisiaj? Dzisiaj dla mnie Jam Session jest super opcją na pokazanie się, na pogranie razem z różnymi ludźmi w różnych sytuacjach, niekoniecznie znając wcześniej utwór, no tak, który akurat trzeba zagrać. Czyli poza takim przygotowanym materiałem, który można pokazać w formie jakiejś live sesji na przykład, czy nie wiem, takiego krótkiego dossier, co umiem w internecie, no to tutaj nie mamy możliwości niczego podczyścić, tylko to jest tu i teraz, tak? Oczywiście, jesteś tu i teraz i pokazujesz to, co masz do pokazania. Do pokazania w danym momencie. No tak. Nie jesteś w stanie tego przeskoczyć. Wiadomo, jak się nagrywa filmiki na Instagramie, no to no niestety jest to pokolenie instagramowych muzyków, których weryfikuje później współpraca na żywo z ludźmi. No właśnie, bo ta czujność w przypadku przygotowanych filmików nie jest tak istotna jak w ogniu walki. Dokładnie. Ile mogłeś mieć lat, jak Bartek Królik zauważył cię w internecie grającego? Pamiętam dokładnie ten dzień. Miałem wtedy 15 lat. W ogóle sytuacja totalnie abstrakcyjna dla mnie. Siedzę u pani na strzyżeniu włosów i nagle dostaję powiadomienie na Instagramie, że dostałem wiadomość od Bartka Królika. I na tamten moment ja w ogóle nie wiedziałem, kim jest ta osoba. Wow. To jest dla mnie w ogóle niesamowite. Przepraszamy cię, Bartek. Przepraszamy, Bartek, tak. Ale wiesz, jak jest. I to wyglądało tak, że dostałem wiadomość, czy możemy się dzwonić i porozmawiać o ewentualnej współpracy. Ja sobie szybko tam wygooglowałem, co i jak. I okazuje się, że to jest poważny pan od muzyki. Tak, okazuje się, że to jest naprawdę bardzo poważny pan od muzyki. Prywatnie może nie aż tak poważny. No ale to dobrze znowu. To dobrze. I co? Pamiętam taki też moment jeszcze w trakcie, kiedy byłem w szkole muzycznej na drugim stopniu na Bednarskim i siedzieliśmy na zajęciach z form muzycznych. No i wiadomo, analizujemy różne dzieła klasyków, wybitnych klasyków i dostaję WeTransfera od Bartka, wiadomość, wchodzę w link i patrzę, są numery Seastars. Mhm. Mówię, kurczę, dlaczego numery Seastars mi wysyła? I napisał taką notkę, żebym przygotował te dwa numery, to przyjedzie, posłucha, zagram mu. Pytam się go, ale to co, będziemy grać covery? A on mi odpisuje, że to są jego numery. Ja mam wtedy takie, o kurczę. Ojej. Ojej. No. I dopiero zrozumiałem w ogóle, kim jest Bartek. Ale wiesz co, chyba to jest fajna pozycja i negocjacyjna tak naprawdę, ale też taka do poznania człowieka, bo nie jesteś obciążony wirtualnym wyobrażeniem, kim jest ta postać, tylko, no dobrze, no to rozumiem. Tak. A, to pan napisał tę piosenkę. Dokładnie. Dobrze, proszę pana. Dokładnie, tak było. No to pierwszy koncert nastąpił, jak miałeś ile lat? Pierwszy poważny koncert z Bartkiem Myślę, że nie pamiętam dokładnej daty. Wydaje mi się, że to był 2 sierpnia. To jednak pamiętasz tak, dokładną. Wydaje mi się. 2 sierpnia 2020 roku. Okay. W Radiowej Trójce graliśmy koncert live'owy. No to oczywiście z grubej rury. Tak, bez publiki, to były dziwne czasy. Ja też nie odczułem tego za bardzo. Znaczy, bo publiczność wirtualna. Tak, publiczność wirtualna, słuchacze. Chociaż żywa publiczność, ale w wirtualnym świecie zgromadzona. Dokładnie. No powiem szczerze, że to było bardzo przełomowe doświadczenie w moim życiu. No ciekawe. No to państwo są świadkami tej historii, która się z Trójką łączy. Serdeczne dźwięki właśnie fruną na falach eteru radiowej Trójki. A my mamy dużo muzyki, którą nasz gość nam poleca i to są bardzo smaczne dźwięki. Mam nadzieję, tak. Okay. Mój ulubiony w ogóle artysta D'Angelo. Chyba mój też. No, D'Angelo dla państwa. Dokładnie. About the kick and scream. Stuff some things to make the people get out to see. Everybody is good if you wanna clap your hands and come beat. Come on down to the front, but you can feel the beat. From the left to right, to the back, to the middle and the front. Don't be uptight, shake it off and do what you want. Because I'm okay, cause I just want to show you some love. I'm going to my brothers on the avenue. I'm gonna get you. Kasper Sendek jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Jak się masz? Masz się dobrze? Trochę się stresuję, ale... Tak? Ale, jest... ale stresujesz się przyszłością swojego muzycznego życia, czy tą rozmową? Tą rozmową, gdyż jest to moja pierwsza taka rozmowa i cieszę się, że to się dzieje. I mam nadzieję, że nie będę kaleczył języka polskiego. Na razie to powiem ci, że wiesz, matura ustna na piąteczkę się szykuje. Oj, żeby tak było. Wiesz co, chyba rozmawialiśmy o tym, oczywiście off the record, i to pewnie z 2 lata temu, ale wtedy wydawałeś się być zaniepokojony swoją przyszłością na rynku pracy w branży muzycznej. Nadal jestem. Jesteś nadal. Jestem. Okej. Okay. Jestem... Ale wiesz, to chyba nie zgaśnie. Mam nadzieję. A jak gaśnie, to... Ludzie często szukają adrenaliny gdzie indziej. Tak, ja w sumie mam nadzieję, że to nie zgaśnie, bo cały czas jestem w to zaangażowany. Badam, analizuję wszystko, co się dzieje dookoła mnie. Aczkolwiek jestem teraz w takim miejscu, gdzie dopiero mogę poznawać realia pracy z ludźmi. No mam nadzieję, że to dalej będzie trwało. Pokora przede wszystkim, radość, wdzięczność. I myślę, że będzie dobrze. Mogą Państwo usłyszeć Kacpra Sendka dziś głównie koncertowo. Mamy pewne nagrania, ale one są jeszcze prapremierowe, więc niekoniecznie Państwa tam zabierzemy. To nie szkodzi. Dzisiaj posłuchamy, jaki ten chłopak ma gust muzyczny. A jeżeli okaże się, że za 2 lata, za 3 lata te nadzieje pokładane w jego talencie były usprawiedliwione, no to zobaczą Państwo, co się jeszcze może wydarzyć. To chyba pierwsza taka sytuacja, wiesz, gdzie jest to w jakimś sensie kredyt zaufania, ale z drugiej strony też podkreślenie tego, że skoro, wiesz, twórca Sisters, współtwórca, oczywiście, Bartek Królik, angażuje tak młodego człowieka, to nie wynika z tego, że chodzi tylko o młodą krew. Bo młoda krew to ciągle ludzie uczący się. Tak. I ja myślę, że Bartek też ma świadomość, że ty się, wiesz, masz jeszcze prawo uczyć. Dokładnie. Ale to, co prezentujesz na scenie, no, jest imponujące. I myślę, że chodzi po pierwsze o opanowanie instrumentu. Wiesz, że po prostu procesor ci nie przepala, jak się tam pojawia jakaś zagadka. Ale z drugiej strony o muzykalność, która no, jest trochę, wiesz, nie twoją zasługą. Nie? To w jakimś sensie jakiś dar i tak. Nagroda. Dokładnie. No tak, a po trzecie, to chyba właśnie to, że jesteś reprezentantem nowego pokolenia, które wyrosło na zupełnie innych rzeczach, na zupełnie innej muzyce. No i dlaczego tak mało tych inspiracji pochodzi z ziemi rodzimej? Kurczę. Nie musisz być bardzo poprawny politycznie. Powiem tak. Z tego, co pamiętam, od zawsze ciągnęło mnie muzycznie w zupełnie inne klimaty niż te, co są popularne u nas w Polsce. Ja też z roku na rok zauważam takie ciągoty do muzyki soulowej, R&B i uważam, że nie wiem, mam nadzieję, że to nie zabrzmi źle. Urodziłem się nie w tym kraju, co powinienem się urodzić, bo w naszym kraju muzyka R&B soulowa niestety na ten moment jest niszowa, a ja po prostu kocham ten gatunek. I u nas w kraju jest bardzo mało przestrzeni i miejsca na to, żeby z tą muzyką się pokazywać i rozwijać. To prawda. Więc no niestety. To ciągle prawda w tej szerokości geograficznej, ta synkopa. Druga miara taktu. Tak, klaskanie no na raz. Nie są tak istotne faktycznie, ale wiesz, ten sam problem dotyczy na przykład tancerzy, którzy na konkursach hip-hopowych, jakichś międzynarodowych wygrywają główne nagrody, a potem nie za bardzo wiadomo, gdzie oni mają się odnaleźć jako zawodowcy, z kim tańczyć. No trochę jest tego mało. Tak. Niedawno Beyoncé zagrała w Polsce koncert. Zagrała. I ci tancerze mają co robić na scenie. Być może to nie jest przesądzone i może twoje pokolenie właśnie sprawi, że to R&B wróci do łask. Miejmy nadzieję. Oczywiście mamy w tym kraju takie osoby jak Bartek, który przemyca, mimo to, że teraz krąży troszeczkę w innych gatunkach, to cały czas jest ten element soulu, tak tego jest. R&B. Nieważne, co by się działo. No wiesz, to jest jego DNA. Jest dinozaurem tak. R&B. No jak on ma teraz zacząć być innym zwierzakiem? U nas jest jeszcze... jeden problem związany z tą muzą, myślę. Nie wiem, co państwo na to i co ty na to. Państwo mi nie powiedzą tak szybko, ale mogą pisać wiadomości. A ty mi może powiesz zaraz, że ta muza jest połączona wyłącznie z pewną duchowością muzyków, tym soulem takim wewnętrznym, a mało jest w tym show. To znaczy to, co się dzieje u Beyoncé, jest muzycznie fenomenalne i nam się to podoba, ale ciągle chodzi o imprezę. że ona wygląda jak milion dolarów. No i ma jeszcze zespół tych tancerzy, którzy sprawiają, że to wszystko, wiesz, błyszczy się i świeci i tak. Jest bardzo interesujące. Może nadejdą czasy, kiedy tacy artyści w Polsce się pojawią i co? I zapełnią tę niszę. I chyba nisza pod kątem biznesowym jest pomysłem dobrym, więc tego ci życzę, żebyś się jej nie bał. No to co? Gdyby muzyk mógł być zwierzęciem, na przykład psem, to jesteś dużym psem czy małym psem? O, kurczę. Obecnie. Bardzo ciekawe pytanie. No. O ile dobrze to interpretuję, jakby poruszam się w środowiskach osób o wiele starszych ode mnie. Przez to też dojrzewam szybciej i dojrzałem szybciej. No tak. Pozwalają ci być w tej samej budzie po prostu. Tak, całe szczęście. Cieszę się. Ja myślę, że jesteś dużym psem, ale jesteś młodym dużym psem. Tak. Czyli wiesz, to jest masz jeszcze miejsce, żeby rosnąć, nie? Tak, to jest słowo klucz. Kasper mówił, że niekoniecznie będziemy tego słuchać, ale ja powiedziałem, że no ja też jestem dużym psem i jednak pewne decyzje tutaj muszą zapadać również w mojej głowie. Reksiu. Życie jak miał Reksiu. Mała buda, ale własna i bez stresu. Ćwiczę formę i robię to bez dresów. Bardzo polecam seksami z fitnessu. Leci PESEL, apetyt rośnie, Magda Gessler. A jaram się, to niebezpieczne. Nani! Bo gdy się jaram, to wcale nie śpię. Resztę nocy spędzę w budzie z Reksiem. A niech się niesie, co piszę w notesie. A niech się niesie, że się cieszę, że już się nie spieszę. Może mi odbiło, a może to PESEL. Może mi odbiło, yeah, yeah. Bez kompleksów. Proste, bliskie życie jak miał Reksiu. Mała buda, ale własna i bez stresu. Ćwiczę formę i robię to bez dresu. Bardzo polecam seksami z fitnessu. Szczęścia szukałam pod nie tym adresem. Aha, ma tu leżę. Pierwsze cię miasto jak Marysia Peszek. Wybieram bliskie życie w małej Holenderce. Bo już nie robię, kiedy nie chcę. Nie, nie, nie, nie. Dzikie serce mamy jak Papuasi. Joga, joga. Ściągam się jak sepy Azji. Joda, joda. Do it, there is no try. Mamo, zobacz, i nie martw się już o mój bez kompleksu. Chcę proste, bliskie życie jak miał Reksiu. Mała buda, ale własna i bez stresu. Ćwiczę formę i robię to bez stresu. Bardzo polecam. Jeden z drugim szczeka turnie, że nie zamulam jak kundle. Czekaj, otworzę ci furtkę, ej, czekaj, otworzę ci. Koło nogawki się plączesz, ja biorę z nią Bóg, bo wygodnie nam, kiedy życie na spokojnie leci. Dzisiaj tylko ciebie widzę w menu. Ściągaj, co masz tam, kolab. Wiesz, że kolejny toast. Ona wie, że jak jest moja. Ona wie, pozdrawiam, młoda. Blogi wiedzą, że bez Stevie mi to Wojtek Kolan. Ziomy robią to na kejna. Byle do wieczora, byle do wieczoru. Chyba prostszy i będzie po prostu. Bez kompleksu. Proste, bliskie życie jak miał Reksiu. Mała buda, ale własna i bez stresu. Ćwiczę formę i robię to bez dresu. Bardzo polecam seks zamiast fitnessu. Yeah, yeah. Chcę proste, bliskie życie jak miał Reksiu. Mała buda, ale własna i bez stresu. Ćwiczę formę i robię to bez dresu. Bardzo polecam seks zamiast fitnessu. Margaret, o co chodzi? No, chodzi o Reksia. Tak. O tego psa. O tego pieska. No właśnie. Mały pies głośno szczeka, albo i nie. Może nie będziemy szli w lirykę, ale pójdziemy trochę pod prąd, bo Kasper Sendek, mój i państwa gość, jest muzykiem, który występuje z Bartkiem Królikiem, ale również na przykład z Margaret. I są to grania tak zwane zastępcze. Tak. Chciałbym o tym chwilę porozmawiać, bo to jest bardzo ciekawe, że inni perkusiści są tak zwanymi muzykami zespołowymi, ale zdarzają się sytuacje, kiedy ci muzycy nie mogą pojawić się z różnych powodów na koncercie. No i wtedy pada telefon do Kaspra Sendka. I teraz to jest bezpieczne dla nich, że ty przyjeżdżasz, czy niekoniecznie? Bo na przykład może się okazać, że zabrzmi to lepiej. Mhm. No. No, można to ująć tak, że jakby nigdy nie wiadomo, na kogo padnie. Czasami wzięcie zastępcy na granie wiąże się z tym, że niekoniecznie taka osoba spełni oczekiwania bandlidera, artysty, artystki. To ja się staram być przygotowanym zawsze na 300%. Uważam, że gdybym nie był przygotowany, to nie okazałbym szacunku osobom, z którymi mam zagrać dany koncert. Ja mam takie podejście. Bardzo dobrze. Poza tym, tak całkiem szczerze, to ci perkusiści, którzy dzwonią do ciebie z prośbą o zastępstwo, no to też z przysłowiowej sroce spod ogona nie wypadnie. Tak, dokładnie. Czy Tymek Krajniak jest twoim kumplem, czy konkurencją? Tymek Krajniak jest moim przyjacielem. Okej. Okay. Nie ma między nami żadnej konkurencji. Wspieramy się. Pomagamy sobie na różne sposoby. Mam nadzieję, że będzie więcej sytuacji, w których będziemy się widywać poza naszą, w cudzysłowie, pracą. No tak, bo dwóch bębniarzy na jednej scenie to sytuacja rzadka. Tak, to jest mega rzadka sytuacja. A zdarzyło ci się już? Teraz się właśnie to wydarza cały czas. No. W projekcie Męskie Granie Orkiestra. Okej, okay. Tegoroczne. Gramy, tegoroczne, tak. Gramy na dwa zestawy z Jurkiem Markuszewskim. I razem z nami jest też Bogusz Weka, który operuje na perkusjonaliach. I to się klei w super całość. Okej. Okay. No to skoro super całość, to pewnie jakieś super moce tam muszą występować. O, chyba muszą. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Są tak jak placu, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich placów, jak wyprawny gracz. Jest grubej skóry, uszyty mam frak, chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam super moce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Rozpalasz mnie tak, jakbyś było słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Robię, wiem, znasz mnie. Jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak latce, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich pasów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam super moce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz super moce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam super moce, dzwoń pod 998. Mam super moce, dzwoń pod 998. Mam super moce, dzwoń pod 998. Mam super moce, mam super moce. Mam super moce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Kasper Sendek odwiedził mnie i Państwa w Państwa domach i mnie w studiu Radiowej Trójki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy sporo muzyki. Jest też zespół Sisters, o którym wiedziałeś, gdy Bartek Królik zadzwonił do ciebie, czy tak? Tak, wiedziałem, aczkolwiek nie znałem całej twórczości, tylko takie poszczególne utwory. Przykładowo jest taki świetny numer Na Dwa. No tak. To ten numer znałem bardzo dokładnie. Ponoć zespół Sisters starał się bardzo krzewić to, że ta druga część taktu jest istotna i żeby ludzie podczas koncertu razem z werblem mogli uderzyć w dłonie. To jest bardzo ważne. Ale mimo dość bezpośredniej treści, nie do końca to wyszło. Takie 3+ dla nauczycieli z Sisters chyba w ogóle, wiesz? Bo przez chwilę może i była nadzieja, że okej, za chwilkę wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi z werblem i z tym klaśnięciem. No ale niekoniecznie. No rynek zweryfikował. Zweryfikował. Tak mi się wydaje. Może edukacja, bo ciekawe, twoje pokolenie, jak patrzy na edukację muzyczną? Czy w szkole, takiej standardowej, nie muzycznej? Ogólnokształcącej. Tak. Jak to w ogóle odbierasz? Czy tam w ogóle pojawia się temat muzyki? Czy to jest tylko coś, co się dzieje w twojej klasie, wśród ziomów? Kurczę, no temat muzyki, jak już patrzymy pod kątem edukacji, no to niestety edukacja muzyczna na poziomie szkół ogólnokształcących leży po prostu. Na zajęciach z muzyki gra się na flecie, różne melodyjki, śpiewa się hymny patriotyczne, na ocenę przed całą klasą, gdzie no wiadomo, wszyscy się śmieją, to jest głupi wiek w szkołach. No tak, ciężko zachować powagę w sytuacjach, niestety, które wydawałyby się poważne. Tak, ale bardzo jest mi przykro z tego powodu, bo zamiast pokazać dzieciakom różne gatunki muzyczne, przedstawić, co może być fajnego na przykład w jazzie, co może być fajnego w rock'n'rollu i w muzyce funkowej, w wielu innych gatunkach. To jest czytanie życiorysów. Tak, tak, ale po prostu w szkołach to wygląda tak, że przychodzi się na zajęcia, słucha się tylko i wyłącznie takich klasycznych dzieł Mozarta, Beethovena, wiadomo, te takie najbardziej oklepane dzieła i nic poza tym. Niestety, jakby mam wrażenie, że muzyka w takich szkołach jest traktowana jako taki przedmiot dodatkowy. Gdzie się je kanapkę. Tak, gdzie się je kanapkę. Tak, żeby nauczyciel nie zauważył. Tak, no niestety, no szkoda, bo to potem rzutuje na to, jak mamy obytych słuchaczy i jak oni są wychowani muzycznie. No właśnie, dotknąłeś chyba takiego sedna, bo chciałem naokoło do tego dotrzeć. Okay. No ale to puenta. A po drodze chciałem powiedzieć, że jeżeli ten magnes do muzyki jest tak silny jak w swoim przypadku, no to okazuje się, że w zasadzie niewiele cię będzie w stanie powstrzymać. Tak, wszystko na własną rękę. Tak, ani w ogóle, wiesz, niemożność znalezienia tych inspiracji w szkolnictwie, ani lęk przed tym, czy to jest aby na pewno najlepszy pomysł na życie zawodowe. Mhm, dokładnie. No tak. No ale cóż, na talent nie ma rady, jak to mówią. No a z kolei jak głos serca jest wystarczająco silny i głośny, no to wystarczy go po prostu słuchać. Can Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sisters, listen to your heart. Poleca to mój i państwa gości, Kacper Sendek. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Mamy nie tylko takie dźwięki, chociaż to chyba jedyne z rodzimej sceny. Takie polecone przez ciebie bezpośrednio. Mm-hmm. Trochę wymusiłem na tobie, nie? Taki patriotyzm lokalny. Troszeczkę tak. Ja nie słucham za bardzo polskiej muzyki. Oczywiście wiem mniej więcej, co się dzieje w różnych gatunkach, aczkolwiek zawsze starsi znajomi podsuwali mi zza wielkiej wody. No ale wiesz co, chyba nikt nie może mieć do nas pretensji, wiesz, że część z nas ma te uszy skierowane w inną stronę. Mm-hmm. Gdzie jest interesująco, gdzie jest współcześnie, odważnie często. Masz wrażenie, że w Polsce artyści idą na zbyt dużo kompromisów, myśląc o swojej obecności na rynku muzycznym? Czy właśnie twoje pokolenie i to, co obserwujesz, to ludzie odważniejsi, niż mi się może wydawać na przykład? Myślę, że moje pokolenie to na pewno osoby, które walczą o swoje, nie boją się. Myślę, że jest jakaś różnica między poprzednim pokoleniem a tym obecnym. Aczkolwiek też nie wypowiem się dokładnie, bo nie wiem, jak było kiedyś. Wiem, jak było teraz i wiem, że współcześni młodzi artyści są po prostu odważni i starają się wydeptać własną ścieżkę bez kompromisów. A gdyby okazało się, że jest taka propozycja, aby zagrać projekt, trasę koncertową, płytę, zrezygnować z zestawu perkusyjnego na rzecz tego typu brzmienia, SPDS-ów, urządzeń elektronicznych, które muszą być obsługiwane przez perkusistę ze względu na wymaganą precyzję. Tak. No to rzuciłbyś takie standardowe gary, czy jednak nie? I powiedzmy, że w tej propozycji jeszcze wisi, wiesz, dużo dolarów. Oj, to już na to nie zwracajmy takiej uwagi. No, ale okej, to nie jest tak, że teraz musisz wyjechać gdzieś na jakąś bezludną wyspę i wiesz, grać na SPDS-ie. Tak. Tylko to się naprawdę opłaca, ale raczej ucierpi na tym ten zestaw perkusyjny. Okej, jakby ja się nie ograniczam, robię różne rzeczy. Mam taki zestaw hybrydowy, że jest dużo elektroniki i głównie na tej elektronice opiera się ten zestaw. A akustyczny instrument jest użyty może, kurczę, w dwóch utworach z 14, więc to się dzieje już. No ale przyznaj, że lepiej wygląda perkusista siedzący za zestawem perkusyjnym i wiesz, trzema tomami, talerzami i przy okazji elektroniką, niż jakby tak siedział, wiesz, ze smutnym SPDS-em. Dokładnie, ale to jak patrzeć. Każdy ma jakieś swoje... Zależy, jest miejsce na scenie, wiesz? Tak, dokładnie. Czy przeszkadza, czy to coś daje. Mamy dla państwa jeszcze Lucy Pearl. O. No tak, na każdy dzień. Tak, klasyczek. Yes, I'm coming over now. I've been waiting all day long. I feel like you know what's going on. You've always given me some great times. Here's my only one request. Don't ever stop giving me your best. You have me under lock and key, but this is where I want to be now. Tonight I'm giving you the best of me. I promise I will not hold back. You can count on me to bring it on. Kasper Sendek odwiedził nas, jest ciągle ze mną, ale już powoli się żegnamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czego można ci życzyć? Kolejne rozmowy o na przykład autorskiej płycie. Czy to jest coś, co cię w ogóle nie kręci jako taki horyzont zdarzeń? Mm-hmm. Wiesz, o co chodzi? Kasper tak. Sendek. Muzyka autorska. Zaproszeni ludzie, twoje kompozycje. Czy w ogóle o tym jeszcze nie myślisz? Mam to z tyłu głowy. Okej. Okay. Ale uważam, że jest jeszcze dla mnie za wcześnie. Nie dojrzałem na tyle, żeby wypuszczać już jakieś swoje kompozycje. Myślę, że to wszystko przyjdzie z czasem, a mam go na razie bardzo dużo. Mm-hmm. I to nie wybiegam aż tak w przyszłość. No wiesz, ale pod tym jest kątem. Takie zdanie zza wielkiej wody. Mm-hmm. Ready is too late. No tak, tak. No, myślę, że to się pojawi, no ale na pewno w takiej troszkę dalekiej przyszłości. No dobra, trzymam cię za słowo. Tymczasem będziemy czekać na te nagrania studyjne, które będą zawierać twój talent, mm-hmm. bo koncert jest oczywiście pewnie takim zbiorem emocji nie do podważenia i do pobicia, ale to, co można zostawić po sobie, ta dyskografia, no właśnie. To jest ważne. Dla twojego pokolenia nadal to ma znaczenie? Przecież płyty sprzedają się licho. Nie wiem, czy dla mojego pokolenia ma to jakieś znaczenie. No właśnie, stawiam cię w roli ambasadora tak, w ogóle, wiesz, 19-latków. Ja się wypowiem i odpowiadam tylko za siebie. Okej. Okay. Myślę, że dla mnie jest to bardzo ważne do tej pory, bo jednak zostawiamy to po sobie. Ale myślisz o tym w kategoriach tego, że wiesz, dotrzesz do tego w internecie i możesz tego słuchać po prostu, czy że to będzie na, wiesz, fizycznym krążku? Nie, to tak. Myślę, że już w tych czasach to tak? Aż tak to nie. Ciekawe, bo widzisz, ja w twoim wieku streamingi. To marzyłem, wiesz, o tym, żeby mieć taką prawdziwą płytę w ręce. Mm-hmm. Wiesz, co chodzi. No to jest super uczucie, na pewno. No. Pewnie jakbym coś takiego już zrobił, to nie miałbyś gdzie tej płyty posłuchać. Też, może tak będzie, aczkolwiek mam nadzieję, że nie. Jeszcze masz, tak, gdzie włożyć taką płytę mam, grającą? Mam, w domu mamy. Okej, okay. No to młody człowiek, rzeczy. Ale oldschoolowiec jednak. Tak, ale chciałem powiedzieć, że jakbym już miał rzeczywiście swoje kompozycje wypuszczać i wydawać w jakikolwiek sposób, to zrobiłbym to na pewno na streamingach. No tak. I może tam gdzieś dla siebie, dla rodziny, płytkę taką fizyczną. Bo kasety osobiście ogarną. To chyba nie słuchałeś nigdy, co? Czy zdarzyło ci się? Zdarzyło mi się. O, to jesteś na granicy. Ale nie na własną rękę, tylko rodzice odpalali. Okay. A widzisz. Rodzice oczywiście. Czyli w domu muzyka była? Tak, od zawsze. Super. Od zawsze. I olbrzymie wsparcie ze strony mamy i taty. Mhm. Dziękuję za wszystko. Ja również dziękuję w imieniu wszystkich ludzi, którzy potrzebują zdolnych perkusistów na kolejne dwie dekady przynajmniej. No, dziękuję. No, ale rodzice zawsze pod ręką, pomoc, zrozumienie. Tak. Cieszę się, że spotkaliśmy się w takim momencie, wiesz, na takim etapie, no bo nikt nie wie, jak to pójdzie, wiesz, i może być szansa, że za 2 lata już ciężko będzie znaleźć taki dzień w kalendarzu, żebyś miał czas na rozmowę ze starszym kolegą. Zawsze się znajdzie czas na rozmowę ze starszym kolegą. Kasper Sendek był moim i państwa gościem. Dzięki bardzo za Dziękuję spotkanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i miłego wieczoru. Na koniec mamy dla państwa coś niegrzecznego. I ciekawe, czy to jest nagranie, które to ja mogłem tobie kiedyś pokazać na jakiejś wieczornej imprezie. Okay. Albo przed klubem. Albo gdzieś na zasadzie, że zobacz, jak ci ludzie mają nie po kolei w głowie. Mm-hmm. Tak Dobry było, noc. Mogło tak być? Mogło tak być. Ale to wiesz co? Oczywiście jest tak małe środowisko, no że tak. Jak pokażesz koledze, ej, to zobacz, coś fajnego, to nagle ten wysyła tak temu, tamten jeszcze komuś innemu i nagle wszyscy wiedzą. To tak ma działać. Tak. A teraz państwo też wiedzą i już państwo się tego nie oduczą. Tak, już tego się już nie będzie dało odusłyszeć. Tak. Nie odusłyszy się tego. Dobrej nocy. Dobrej nocy, dziękuję. it's not a mirage. Could you look into the mirror and just mirror your eyes? You ain't super cause you vacay with Cape Cod. Be superhuman cause what we doing and with capes on. Your ability to heal is about your ability to feel. Never fronted as a hero or a heel. Still a constant climb, I'm a stander of the hill. Saying the world is ours with an atlas feel. Art imitate life, y'all on an actor's guild. We the message in human form, that's sign and seal. Some of y'all see the signs, still can't decide. Either put up or shut up or pull a demise. We can conquer the conquest and be on the rise. It's a jungle again like it's related to Nas. Makes me wonder how I keep from going under sometimes. When you know how the bottom feel, all you got is the sky. So it's no fear when it comes to the fall. But it's hard to keep the faith when all you know is the fall. It ain't always shake your bodies in parties like Mardi Gras. There were nights it was Bacardi and Alex staring at walls. Will it get more severe? Will I persevere? Either way, it's two ideas that I hold dear. That's something for your wig, Tyler, Peter, Madea. Pour in a vessel, pour out a vessel. How does it feel? Every